İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madra. Ve telefonun ucunda da Yücel Bey. Yücel Sönmez. Evet. Merhabalar. Bugün elimizde olmayan sebeplerden ötürü sana telefonla bağlanıyoruz. Ama bunu söyledikten hemen sonra da dinleyicimiz Berk İnce'ye de teşekkür ederim. Bizi desteklediği için bu yayınımızın devam edebilmesi için. Evet, neler var elimizde diye ilk soruyu Ömer Madra'ya yönlendiriyorum müsaadenle. Evet, iki şey var önemli. Bir tanesi bu yıl sonu itibariyle pek takip edememiştik ama 31 Ocak tarihinde çıkmış bir haber vardı. Ve Met Office diye bilinen Britanya'nın meteoroloji kuruluşu 2022-2023'e bile varmadan 2018'de 2022 arasındaki dönemde eğer bu şekilde devam edecek olursa fosil yakıt yani kömür başta olmak üzere işte petrol kullanımları doğalgaz filan Paris'te 2015'te yapılan Paris İklim Değişikliği Anlaşması tutulamayacak diyor. 1,5 taban olarak konmuş olan 1,5 derece endüstri çağına göre aşılacak. Bu son derece kaygı verici bir husus. Mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Evet. Bir diğer taraftan baktığınız zaman da Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın belki göz boyama olarak da okuyabilirsiniz bu haberi. Paris İklim Anlaşması'na geri dönebileceğini söylediğine dair açıklamaları da devam ediyor. Theresa May ile Brexit görüşmelerindeki tavrını da eleştirmiş. Ve Paris İklim Anlaşması'na tekrar dahil olabileceğini ikinci defa yenilemiş benim içerisinde bulunduğum haberler içerisinde. Takip edebildiğim kadarıyla. İyi ettin hatırlatmakla muazzam bir yalan. Ben de onu zaten ikinci haber olarak söyleyecektim. Yani Paris'le falan alakası yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli siyasi konuşma olarak nitelendirilen şey birliğin yani şeyin bir State of the Union dedikleri işte birliğin durumu konuşmasında uzun bir konuşma yaptı. Her şeye göçmenlere saldırdı vesaire ama tek kelime iklim değişikliğinden bahsetmedi. Ne Paris'ten bahsediyoruz ve üstelik de güzelim temiz kömür gibi akıl almaz bir güzellemede bulundu Donald Trump. Bunun hiç lamıcımı yok. Öyle diyorsunuz ama mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden petrol ve doğalgaz şirketi ExxonMobil'de hissedarlarının geçen yıl iklim değişikliği düzenlemelerini destekleme kararının ardından uygulamaların etkilerinin analiz edilmesiyle dünya petrol tüketiminin yıllık %0.4 gibi bir düşüşle 2040 yılına kadar günde 78 milyon varile ineceğini öngörmüş. Binde 4 azalmış yani. Evet. ExxonMobil'in açıkladığı yeni veriler Amerika Birleşik Devletleri Enerji Enformasyon Yönetimi'nin 98 milyon BPD olarak belirlediği mevcut tüketim düzeylerinin %25 altında olarak görülmüş. Yani Cumhuriyet Gazetesi de benim anlamam için özet geçtiği şekliyle ExxonMobil şirketinin iklim değişikliği kapsamında seri gazı emilimi ve iklim değişikliği kapsamında uygulanan yine düzenlemelere bağlı olarak petrol talebinin tam 2040 yılına kadar küresel düzeyde gözle görülür biçimde azalacağı uyarısını yapmış. Peki. Petrol talebi azalacakmış. Bu beni son şeyime getiriyor. Çok tatsız bir haber daha var elimde. Bugün 6 Şubat tarihli Guardian'da Damien Carrington imzalı çevre editörü. ozon tabakasındaki ki pek çok kişi için dünyada bir kabus niteliği de taşıyordu. Montreal anlaşmasıyla sonra ya da Montreal büyük ölçüde şey yapılmıştı, çözülmüş gibi gözüküyordu. Evet, yani Antarktika'nın Güney Kutbu'nun üzerindeki tırnak içindeki delik kapanıyor, yavaşlama azalıyor diye yoğunluk, ama koruyucu ozon tabakası başka enlemlerde, yani özellikle güneş ışınlarının daha kuvvetli geldiği ve milyarlarca insanın yaşadığı tropik bölgeler başta olmak üzere artmakta olduğu, yani ozon gidiyormuş elden. Nasıl oralarda. Elden gidiyormuş? Evet, çözülüyormuş. Yani yeni delik demek doğru değil ama bunun sebebi ne peki? Yani ozonun en çok bulunduğu aşağı stratosfer tabakasında seviyeler düşüyormuş yoğunluğu. Çünkü yani eski azalmış şekliyle kalıyormuş. Çünkü sebebi de bunun bilinmiyor ama tam büyük ihtimalle küresel ısınma olduğu söyleniyor. Emin misin? Hayır. Çünkü 14 Ocak tarihli bir haber var Hürriyet'in internet sitesinde. Türünün ilk örneği olan araştırmaya göre Antarktika üzerindeki ozon tabakasındaki delik kendini onarmaya başlamış. Evet, o tamam. Onu biliyoruz. Söylediniz mi onu? Onu söyledim. Ondan bahsediyorsun değil mi? Aynı şeyden bahsediyorsun. Ama başka yerlerde onarmıyor. Ha, iyi, tamam o zaman. Evet, onarmıyor. O haberin içerisinde bahsetmiyordu. Yani küresel %20 zaman azalma olarak nitelendirilmiş. Bir ikinci sebebi de şeymiş. Böyle VSLS diye adlandırılan çok kısa ömürlü bazı madde, kimyasallar endüstride ozonu yok eden, onların stratosfere uzanana kadar çoktan dağılıp gideceği çözüneceği zannediliyormuş. Fakat bu şimdi yeniden bakılması gerekiyormuş. Bu nerede kullanılan bir madde? Dikolorometan. Dikolorometan mı? Evet. Boya çözücü olarak kullanılıyormuş. Bir de aerosol şeylerde, spreylerde kullanılıyormuş. Ve iki kat artmış son 10 yıl içinde. Montreal tarafından da, Montreal protokolünde de yasaklanmamış ve niye, nereden sızıyor bilinmiyor ama şimdi ortaya çıkmaya başlamışlar. Evet. Çok ciddi bir sorun. Biz kaptırdık gidiyoruz böyle karşılıklı olarak. Güzel, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Şimdi sen de. Evet, bende de birkaç tane haber var. Önce birkaç tane iklim değişikliği ile ilgili negatif haberden bahsedeyim. Ondan sonra birkaç tane de olumlu haber var elimde. Bunlardan bir tanesi 2015 yılında tayga antilopları ile ilgili, yani iklim değişikliğinin biyolojik çeşitliliği olan etkisine ilişkin bir haber. 2015 yılında tayga antilopları bir anda toplu ölümler şeklinde inanılmaz derecede sayısı azaldı. Yaklaşık 200 bin tanesi ölmüştü. Ve bunun neden öldüğü bilinmiyordu. Geçtiğimiz günlerde bunun sırrı çözüldü. İklim değişikliğiymiş tayga antiloplarının ölmesinin nedeni. Zaten mevcut olan bir bakterinin sıcakların artmasıyla birlikte öldürücü bir düzeye geçmesine işaret ediyor bulgular. Ve bu bakteri tayga antilopunun sayısını nesil yok olacak ölçekte azaltmış. Onu gösteriyor. Biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerini her geçen gün biraz daha yakından görmeye başladık aslında iklim barajının. Bir tane negatif haber daha var. Geçen hafta Can'la beraber Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı'nı konuk etmiştik. O evet. Kışın ortasında ki bu kuraklığın olası zararlarından bahsetmişti bize. Onlardan bir tanesi İzmir'i yakından ilgilendiriyor. Bursa'da bir göletin kuruduğunu söylemişti kış olmasına rağmen. Şimdi Tahtalı Barajı'na ilişkin, İzmir'in önemli bir su kaynağı olan Tahtalı Barajı'na ilişkin bir haber var önümde. Bu yıl hiç yağış su toplayamamış neredeyse ve İzmir'in içme suyunun önemli bir bölümünü karşılıyor bu baraj. 66 milyon metreküp su sağlıyor. Ancak kış ortasında olmamıza rağmen inanılmaz derecede su seviyesi düşmüş durumda. Bu da önümüzdeki yıl sadece İzmir'e değil aslında Türkiye'nin birçok noktasında birçok insanı zor bir dönemin beklediğini gösteriyor, özellikle su kaynakları açısından. Şimdi bir tane de şöyle bir haber var elimde. Ömer abi, sizi ne kadar mutlu eder bilmiyorum ama ben hafif böyle umut görüyorum ben bu haberlerde. Davos'un mesela en önemli gündem maddelerinden bir tanesi, evet, iklim değişikliğiymiş. Oraya CEO'lar, paraya hükmeden insanlar, güçlü nüfuslu insanlar katılıyor. Sistemi temsil eden insanlar katılıyor genellikle. Onların arasında bu konunun bu kadar gündemde olması ve bu konuyu ciddiye almaları bir önemli gözüküyor bana. Aslında ciddiye almaların nedeni de iklim değişikliğinin ekonomik karları düşürüyor olması. En büyük kaygıları bu. Biraz hani bizden farklı bir kaygıyla iklim değişikliği onlar için önemli olmuş olsa da sanki biraz önemli olmuş gibi. Bu aynı sorun Türkiye'deki CEO'lar tarafından da dile getirilmişti. İklim değişikliği ekonomik büyümeyi tehdit ediyor şeklinde. Dolayısıyla bu aslında bizim halkın, vatandaşların ve konuya duyarlı olan insanların gündeminde olan konuların bunlara uzak duruyor gibi gözüken insanların da gündemine geliyor olması açısından biraz önemli aslında. Ve CEO'ların %31'i iklim değişikliğiyle mücadeleyi çok önemsediğini ortaya koymuş yapılan bir araştırma. Peki sen sordun, ben de o zaman düşüncemi söyleyeyim. Yani CEO'ların bir kısmının böyle yapması elbette olumlu bir haber ama en önemli, yani başta kömür olmak üzere petrol gibi son derece büyük ve güçlü sanayilerin CEO'ların bu konuda ikna olmaları imkansız. Çünkü karları fena halde, zarara girecekler eğer bu şey olursa. Yani meslek değiştirmeleri gerekecek aslında. Fakat bunun yolu da geçenlerde güzel bir yazı yazmıştı Bill McKibben. 1 Şubat'ta bir hafta önce, bir hafta kadar önce iklim değişikliğini Washington DC, yani büyük siyasi liderler ve diğerleri olmadan da çözmek zorundayız ve çözebiliriz diye. Orada çok açıkça şeyi söylüyor. 3 cepheli yeni bir mücadele iklim değişikliğini korumak için. Birincisi Amerika'dan bahsediyor tabii ama bütün dünya içinde, Amerika Birleşik Devletleri gibi bütün dünya içinde örnek olabilir. Birincisi böyle Sierra Club gibi kuruluşların öncülüğünü yaptığı grupların yerel bölgede, yani şehirler, eyaletler, ilçeler düzeyinde çeşitli boyutlarda %100 yenilenebilir enerjiye geçme planları, projeleri. Bu politikacıları da fazla korkutmuyor. Dolayısıyla da diyor, yani San Diego'dan Atlanta'ya kadar pek çok şehir katılmış durumda. Başta tabii New York şehri resmen 200 milyar emeklilik gelirlerini fosil yakıt stoklarından, yani şeylerine, sermaye piyasasından çekip en büyük 5 büyük enerji şirketini de şimdiye kadar bilerek insanlara verdiği ve bütün canlılara verdiği zararlardan dolayı dava açacağını da söylemişti. Bu çok önemli bir şey. Çünkü New York borsasının da bulunduğu fevkalade önemli bir şehir. Dünyanın belki de en önemli şehri bu açıdan CEO'ların. İkincisi bir şehirlerin böyle mücadelesi var. Ta ilçe düzeyine kadar inecek kadar yerel. İkincisi yeni fosil yakıt yapılmasını, altyapı yapılmasına engel olmaları. Orada birçok, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde söylüyor ama Türkiye için de %100 geçerli olduğunu sanıyorum. İşte özellikle Artvin'de ve başka yerlerde gördüğümüz gibi yeni maden açılmasına engel olan yerel halklar var. Bunun çeşitli zaferlerini, başta kadınların başına çektiği şeyleri görüyoruz. İşte Hürriyet'te de dahil olmak üzere yazıyorsunuz. Bu, yani bazı durumlarda yasalar geçiriyor işte. Yeni petrol boru hatları falan kurulmasını engellemek için. Bazı durumlarda da on binlerce kişinin bir araya gelip mesela TransKanada'nın işte Keystone XL petrol boru hattını inşa etmesi, izin, yeniden Trump'ın izin verdiğine bu sefer bedenlerimizi ortaya koyarak karşı çıkmalıyız diyorlar ki mesela işte Artvin, Cerattepe bunun en iyi örneği ama başka yerlerde de Sinop'ta da görülüyor. Üçüncüsü de bu endüstriye divestment dedikleri işte büyük bir kampanya yapmak ve hisse senetlerinin çekilmişlerini, yani eğer CEO'lar buna karşı çıkacaklarsa kendi yatırımlarını da petrol şirketlerinden çekmek zorundalar, diğer şirketler borsalardakilerden filan. Yani New York'ta, San Francisco'da ve pek çok başka şehirde de şimdi davalar başlamış durumda. Yani 3S ile ifade edilen bir şey var. Sun diyor. Yani güneş enerjisi, yenilenebilir enerji. Sit, sit in, yani oturma grevleriyle işte işgal ederek bir anlamda toprakları ve sokakları. Ve sell su, yani hem sat hisse senetlerinin devrini, satışını, hem de dava edilmesini içeren bir mücadeleyi. Yani ben bunu vakti zamanında yerel, yatay ve yavaşça diye söylemiştim. Slow food ya da slow, çıkta slow anlamında, ama belki yavaşçayı hem yavaş hem de hızlı hızlı diye çevirmek gerekebilir. Aslında iki ayağı var gibi gözüküyor. Birincisi bir mücadeleyi yükseltmek, ikincisi de kendi hayatımızla ilişkin yapabileceklerimizi herhangi bir şey beklemeden hayata geçirmek. Evet. Bu doğrultuda, bu mücadele doğrultusunda, yani pratikle teoriyi aslında bir arada götürüyor olmak mücadelenin ana formülü. Evet, uçuşları da azaltmak üzerine bir önemli bir bilim insanının raporu vardı ama şimdi yanında değil, onu ona gönderme yapamayacağım, ama birçok yerde de artık bilim insanları, özellikle iklim bilimciler, her yere zırt pırt uçakla gitmeyip uçuşları çok sınırlamaya, senin dediğin bireysel tedbirler anlamında, onu da söyleyeyim. Şeyi de hemen hatırlatmakta yarar var. Türkiye'de de bunun yasası çıktı. Artık çatımızda enerji üretip devlete satabileceğiz. Ama bunun satmaktan daha önemli olan yanı aslında üretiyor olmak, enerji üretiyor olmak. Çünkü bu enerji iklim değişikliğindeki emisyonların önemli bir bölümünün nedeni aynı zamanda enerji tüketimimiz bizim. Bu da önemli bir şey. Bu da aslında bireysel anlamda bu mücadele içinde yapacağımız önemli pratiklerden biri olarak gözüküyor sanki. Evet. Evet, yani peki bir de şey var, yani bu okyanuslara, yani tüketimle ilgili çok kişisel hayatımızı derinden ilgilendiren bir şey de bu plastik kullanımı her şeyde. Hem hormonal bozukluklara filan yol açıyor, hem de okyanusları, yani en büyük hayatın bir numaralı kaynağı okyanusları, denizleri yaşanmaz hale, ölüm tarlalarına dönüştürüyor. Bunun da en temel şeyi plastik kullanımından vazgeçmek, gündelik hayatın herhangi bir, yani pek çok yerine kadar sızmış olan, ama bu konuda hükümete daha yoğun tepki ve baskı yapmak gerekir herhalde, değil mi, tepki gösterip. Kanun gene ertelendi çünkü. Kesinlikle. Bir de okyanuslarda plastik dağları, plastik adaları oluşmuş durumda. Yani devasa büyüklükte plastik adaları oluşmuş durumda. Denizlerimizde de plastik çok ciddi bir problem. Bir sürü canlının içinden plastik çıkıyor. Örneğin Bulgaristan'da kuş araştırmacılarının yaptığı bir çalışmada yakaladıkları birkaç tane deniz kuşunun içinden Türkiye'deki su şişesi kapakları çıktı. Evet, mesela özellikle geçen yılın son aylarında çok fazla yoğun yaşadık. Türkiye kıyılarında yunus ölümlerinin görülmesi, bir tane de balina göründü ölüsü. Bunların büyük bir bölümünün de aslında nedeni içindeki yiyecek bulamamaları ve içinden çıkan plastikler. Evet, onları yiyecekle karıştırıyorlar çünkü. Karıştırıyorlar. Evet, deniz anaları da besinlerinde bulunuyor yunusların ve plastikleri deniz anası zannedebiliyorlar. ve midelerini plastikle doldurduklarında da tabii ki hayatta kalma şansları çok azalıyor. Bu sorun Türkiye kıyılarında da çok ciddi yaşanılır oldu. Birçok canlı için ciddi bir tehdit deniz canlısı için. Evet, bir de buradan şeyi de sorayım. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın, WWF'in 14 Şubat Sevgililer Günü için nesli tehlike altındakiler de dahil toplam 9 türle ilgili evlat edinme kampanyası düzenlemiş. Koruyamıyorlar çünkü Türkiye'de nesli tehlike altındaki türlerden işte deniz kaplumbağası, yunus, orfoz ve turna, senin de özellikle üstünde durduğun, ve saz kedisi denen çok hoş hayvan da dahil hepsi. Bu bir işe yarar mı, ne diyorsun? Şöyle, WWF büyük küresel çapta bir kurum. Doğayı koruyan, biyolojik çeşitliliği korumak için çalışan bir kurum. Bu saydığınız türler zaten kurumun uzun yıllardır çalıştığı, tecrübe sahibi olduğu, korumak için emek sarf ettiği türler. Türkiye'de de keza öyle. Bu çalışmalar zaten yürütülüyor. Amaç aslında evlat edinmekten amaç bu yürütülen çalışmalara fon sağlamak. Bu da çok güzel bir şey. Örneğin bir turna evlat ettiğinizde verdiğiniz paranın turnaların korunması çalışmalarına Türkiye'de gittiğini biliyorsunuz. Veyahut da bunu sadece kendi sınırlarımız içinde düşünmeyin. Doğada sınırlar yoktur çünkü. Bir kaplan da evlat edinebilirsiniz ve WWF sizin adınıza sizden aldığı o parayla kaplan nüfusunu korumak için çalışıyor ve bu konuda da size düzenli olarak bilgilendirmeler yapıyor. Hangi çalışmanın ne aşamada olduğunu, ne yapıldığı konusunda sürekli takip edebiliyorsunuz. Bu anlamı büyük. Aslında hani başka bir canlıdan evlat ediniyor olma, bu fikre insanın sıcak bakıyor olması bence o canlının hayatının kurtarılmasının zaten ilk adımı. WWF bu kampanyayla beraber aslında bu fikre niyetlenen insanların kafasında zaten o canlıyı kurtarmaya başlıyor. O yüzden bu önemli ve destek verilmesi bir kampanya, verilmesi gereken bir kampanya bence. Çünkü şöyle, bu türler üzerine tek tek bak, örneğin turnalara bakıyoruz. Turnalar iklim değişikliğinden çok önemli ölçüde etkilenen canlılar. WWF'nin ürettiği bilgiler ya da koruma çalışmaları bize aslında Türkiye'deki iklim değişikliğiyle ilgili de önemli ipuçları veren, nasıl mücadele edileceğine dair bir yol gösterici niteliğinde. O yüzden kıymetli bence bu çalışmalar ve herkes de evlat edinebilir. Evet. Selahattin hatırlatıyor. Bugünkü iklim için de sonuna gelmiş durumdaymışız. Biz gene de telefon başındaki sen de dahil olmak üzere bütün dinleyicilerimizden şu anda bir veda yapalım. Bir veda konuşması yapalım ve önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim, eğer başka ekleyeceğiniz bir haber yoksa. Yok, benim yok. Benim de yok şimdilik. Herkese iyi haftalar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.